Evo ljubljeni, jedna riječ u biti za promišljanje tokom ovog tjedna. To je riječ iz Efežana 5:14-19. Znači pismo kaže ovako: zato veli, probudi se ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvjetlit će ti Krist. Razmotrite dakle pomno kako živite, ne kao ludi, nego kao mudri. Iskupljujte vrijeme, jer dani su zli. Zato ne budite nerazumni, nego shvatite šta je volja Boga. I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego punite se duhom. Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama. Pjevajte i slavite Boga u svome srcu. Znači, to su Efežani 5:14-19. Pročitat ću vam još jedan prijevod. Znači, isto to, ali je malo drugačiji prijevod. Zato pazite kako živite, ne poput lakomislenih ljudi, nego poput mudrih. Mudro iskorištavajte vrijeme, jer ovo su zla vremena. Zato ne budite lakomisleni, nego uočite šta Bog želi. Nemojte se opijati vinom koje vodi u razvrat, nego se ispunjavajte duhom. Razgovarajte jedni sa drugima u psalmima, pjesmama slavljenja i duhovnim pjesmama. Pjevajte Bogu i slavite ga svim svojim srcem. Znači, to su Efežani 5:14-19. Kako sam ja u biti došao do toga da ja vama u biti pročitam ovaj stih? Znači, nisam došao na način, evo ga sad, znači, šta da ja sad njima snimim nekakvu snimku, pa kako da ja njima, šta da ja njima objavim, i to ne. Znači, tokom današnjeg dana ja sam u biti molio u jezicima. Neki od vas, ja ne znam da li neki od vas govore u jezicima i da li znate u biti šta je to, neki od vas govore. U biti, znači, pismo kaže da postoje darovi duha i da jedan od darova duha je u biti dar govora u jezicima. Znači, ja imam taj dar, znači mogu govoriti, znači, drugim jezicima. I u biti, znači, ja sam danas otprilike, ja ne znam koliko je vrijeme bilo, ali ja mislim da sam ja otprilike nekakvih sat vremena, znači, molio u drugim jezicima. Znači, ja inače prije sam znao jako puno, znači, moliti tim drugim jezicima, ali sam, znači, u zadnje vrijeme sam to bio zapostavio, sam u nekim drugim stvarima. Ali u biti počeo sam se vraćati nazad te nekakve stvari i uglavnom sam, znači, uglavnom je bilo, 100% je bilo nekakvih sat vremena, znači, da sam ja u biti molio u tim drugim jezicima. I dok sam ja išao tako, došla mi je riječ od Boga i reći ću vam šta mi je došlo. Došlo mi je u biti, znači, unutar svih tih jezika, znači, samo mi je odskočilo i došlo mi je u biti: shvatite šta je volja Boga. Ta stvar mi je došla. Shvatite šta je volja Boga. I druga stvar mi je došla: punite se duhom. I kad je to meni došlo, znači meni je automatski odskočio taj stih iz Efežana 5:14-19. Jer u biti kad malo pročitam ove stihove, oni u biti govore da bi mi trebali shvatiti šta je Božja volja i trebali bi se puniti duhom. Ima jedna vrlo zanimljiva stvar. A ta stvar je u biti da, znači, ljudi proučavaju pismo. Imate tamo gdje kaže za one koji proučavaju zakon, Krist je njima rekao, kaže: vi proučavate pisma jer po njima želite imati vječni život, ali ne dolazite k meni da imate vječni život. I to vam je zabluda, znači, i današnjeg kršćanstva, a očito je bila i zabluda prije 2000 godina što se tiče Židova, kad ljudi u biti proučavaju pisma, a ne dolaze Bogu. I jedna zanimljiva stvar je isto tako meni bila, ja sam sjedio kod sebe doma na fotelji i bila je nekakva tema koju sam, znači, radio ili šta već, možda nije bila tema, ali je bila nekakva određena tematika. Znači, što se tiče pisma, ja sam bio sav u tome, znači, u riječi, ja sam to gledao, proučavao, znači, ono, i stvari su se meni, ono, stalno slagale, ono, mislim, ja sam očito još u to, u taj dan, znači još tokom dana sam ja bio stalno u riječi i to. Znači ja se sjećam da ja sam osjetio, znači doslovno Krista sa svoje desne strane koji meni govori, ne znam točno kojim riječima, ali ja se sjećam tog osjećaja i sjećam se tog, te stvari koje mi je on na tako nekakav način rekao, kao kad ti misliš izvaditi svoju glavu ili svoj nos iz pisma, iz riječi, jednostavno obratiti pozornost na mene. I meni je to bilo onako ono, čekaj malo, pa ja sad, znači, ja sam u tvojoj riječi, ali ljubljeni moji, mi miješamo nekakve pojmove. Jedno je biti u Božjoj riječi, i, a drugo je biti imati odnos sa Bogom. I većina ljudi koji, ja znam da većina ljudi koji istražuju pisma, koji poučavaju i koji, znači, govore nekakve stvari, znači, na temelju Božje riječi, većina tih ljudi uopće nema odnos sa Bogom. Znači, oni istražuju pisma, a ne dolaze Kristu, znači, da bi imali život duhovni kako spada. Zašto vam to govorim? Zato što u Efežanima kaže ovako, razmotrite, dakle, dobro kako živite, pomno razmotri kako živiš. Nemoj živjeti kao lud, nego živi kao mudar. I onda kaže, iskupljuj vrijeme, jer dani su zli. Ova riječ, ja ću vam analizirati malo sve ove stihove, tako da imate malo više o tome za razmišljati. Kad pismo kaže da mi trebamo iskupiti ili otkupiti vrijeme, jer su dani zli. Znači, dani u kojima mi živimo, oni su zli. Kaže, morate otkupiti vrijeme. Jednu stvar što se tiče ovog stiha morate razumjeti da mi ne možemo nešto otkupiti što mi nismo imali. Što znači u biti da smo mi nešto imali i da smo to izgubili i to je razlog zašto mi to trebamo otkupiti. To vam je primjer da recimo imate nekakav stan i stan vam zapljene i to više nije vaš stan, nego vi sad taj stan morate otkupiti. Ista stvar vam je ovdje sa vremenom. Bog je rekao u biti da je nama netko ukrao vrijeme. Vrijeme koje smo mi imali, ili možda za odnos sa njim, ili možda da rastemo u znanju, bilo šta drugo, znači što se tiče Boga, ali nama je neprijatelj ukrao vrijeme. I Sveti Duh kaže, vi sad morate to svoje vrijeme otkupiti ili ti nadoknaditi. I Bog jasno kaže, nemojte biti nerazumni. Kaže, shvatite šta je volja Božja. Imate vrlo zanimljivu stvar. Mi ne možemo shvatiti šta je volja Božja samo na temelju pisma, proučavajući stihove. Zato što proučavajući stihove ili proučavajući pismo, ono što mi shvaćamo je da mi dolazimo do određenog znanja koje nas čini sposobnim, znači da možemo pričati o pismu, da možemo znati šta je ispravno, šta nije. Ali mi u potpunosti, ljubljeni moji, ne možemo znati šta je volja Božja. Da bi znali šta je Božja volja, mi se moramo ispunjavati sa Svetim Duhom. Znači, moramo se puniti sa Bogom. Jedna stvar je čitati pismo, druga stvar je provoditi vrijeme, znači pred Bogom i ispunjavati se s njegovim duhom, da se punimo sa njegovim duhom. Dalje tamo kaže, razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima, duhovnim pjesmama, pjevajte i slavite Boga u svome srcu. Ljubljeni moji, koliko od nas ili tko od nas odvaja svoje vrijeme, znači da bi pjevao i slavio Boga u svome srcu. Ne moramo mi Bogu davati slavu samo pjevanjem, ali ima zanimljiva poveznica gdje Bog kaže, Sveti Duh kaže, ispunjavajte se Bogom, pjevajte Bogu. Mi kad pjevamo Bogu, mi otvaramo svoje srce. Isto tako mi kad prebivamo pred Bogom, mi se ispunjavamo. Ljubljeni moji, pitanje za ovaj tjedan je, da li mi znamo šta je volja Božja? I da li se mi stvarno ispunjavamo Bogom ili se mi ispunjavamo, neću reći, televizorom, Facebookom i ostalim stvarima. Ja ne znam da li vi znate, ali većina tih ljudi na Facebooku, oni stvarno ne znaju kamo idu. I ne samo to, većina tih ljudi na Facebooku ne zna u kakvoj je zabludi. Ima jedna početna rečenica u ovom stihu koju vam nisam odmah pročitao, koja kaže: probudi se ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvjetli će ti Krist. Ja ću vam reći jednu stvar. Ja sam radio više od 10 godina ili 10 godina koliko već u ugostiteljstvu. I zanimljiva stvar je da ja sam znao provoditi vrijeme, znači, s Bogom doma, ali ja kad sam išao na posao, ja se točno sjećam. Ja kad sam dolazio prema poslu, kad sam ulazio u lokal, znači, ja kad sam osjetio svjetsku muziku, kad sam osjetio tu svjetsku atmosferu, ima nešto što je meni počelo grijat dušu, ali doslovno grijat dušu na način da je meni postalo, moje duši je bilo ugodno ovo, ugodno ono, i samo su mi se nametale stvari. Pa nije to sad tako da će ti Krist sad doći, pa nije sad to tako, pa ti se možeš opustiti i sve te neke druge stvari. Ja ću vam reći, ja da se nisam odupirao tih nekih stvari, ljubeni moji, ja bi zaspao. Ja bi počeo spavat, pod navodnicima, duhovno spavat. Većini od vas ili nekima od vas se događa ta stvar. Da ste neko određeno vrijeme revni, pod navodnicima, i onda se uspavate, i onda jednostavno ko da živite nekakav duhovni san u kojem vi sanjate. Pismo kaže: probudi se ti što spavaš. Probudi se ti što spavaš. Ustani od mrtvih i zasvjetlit će ti Krist. Zašto pismo kaže ustani od mrtvih? Ima jedan stih koji je nekim ljudima od vas možda će biti težak ili grozan, ali ja ću vam pročitati Psalmi 13.4. Kaže ovako: pogledaj, usliši Jahve, Bože moj, prosvjetli mi oči, da ne sanjam smrtni san. Drugi prijevod kaže: ili da ne umrem u snu. Ljubljeni moji, ja mislim da je to David pisao, ne mogu sad naći, jer sam si ovaj stih samo izvadio. Zašto, ako je David pisao, zašto on kaže prosvjetli mi oči, da ne sanjam smrtni san? Ljubljeni moji, kakav san mi sanjamo? Da li mi sanjamo duhovan san? Na kakvom mjestu se mi nalazimo trenutačno u životu? Da li mi čujemo, da li mi čujemo Boga? Da li nama Bog govori? Ljubljeni moji, ako mi ne znamo šta je volja Božja, onda to znači da mi se ne ispunjavamo sa Bogom. Ako se mi ne ispunjavamo sa Bogom i ne znamo šta je Božja volja za naš život, ljubljeni moji, onda mi spavamo. Onda mi spavamo. Ja vas pitam, kakav duhovni san mi sanjamo? Znači, ja sam nekakvih sat vremena molio u drugim jezicima i stvar koja mi je došla nije sve ovo što sam vam rekao, ja sam vam to naknadno rekao, ali stvar koja mi je došla direktno od Boga je bila točno riječ: shvatite šta je volja Božja, punite se duhom. Ljubljeni moji, da li mi shvaćamo šta je volja Božja i da li se mi dnevno ispunjavamo Svetim Duhom? David je molio ili je rekao: neka mi Jahve bude izlaznica i neka mi bude zalaznica, u smislu, znači, da mu Bog i odnos sa Bogom bude prva stvar u danu, kao što sunce izlazi, da tako u biti Bog obasja Davida ujutro, i u biti kao što se noć sprema, da tako i David, znači, završi svoj dan, znači, sa Bogom. Ljubljeni moji, da li je Bog naša izlaznica, da li je Bog, znači, početna točka u našem danu u kojem se mi ispunjavamo sa njim i hodamo kroz dan, i da li naš dan mi završavamo tako da smo, znači, pred Bogom, da pričamo s njim u vezi dana kroz koje smo prošli. Ljubljeni moji, ja ću se ovdje pomoliti. Neka shvatimo šta je volja Božja i neka se ispunjavamo sa Svetim Duhom. Kriste, hvala ti. Hvala ti za tvoju riječ. Ti kažeš, ja vidim, pismo kaže, mi osjećamo i znamo i presvjedočeni smo, Oče moj, da si, ti sjediš na velikom bijelom prijestolju i sve je tebi pod nogama. Oče, ja te molim, Kriste, da nas presvjedočiš. Ti kažeš da dolaziš kao zaručnik po svoju nevjestu, po svoju zaručnicu. Tamo na onom mjestu kaže da bilo 10 djevica, 5 mudrih, 5 ludih, i da su lude djevice nisu imale dovoljno ulja, ali pismo kaže da su sve djevice zaspale. Oče, ja te molim da ne spavamo duhovni san. Ja te molim da ne sanjamo snove koje će nas koštati života, Oče moj. Oče, da se ne uljuljavamo u ovaj svijet, u toplinu ovoga svijeta, Oče moj. Ja te molim za to. Ja te molim da nam obasjaš oči, da nas prosvjetliš našu dušu, prosvjetliš naše oči, da shvatimo, da vidimo, da se ispunjavamo svaki dan sa tobom i da shvatimo šta je tvoja volja za naše živote. Amen.